بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم يكون تاريخ 27 من شهر الله المحرم مواكا 1441 في درس تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى. تواندليا كسوم تفسير لسورة فاطر، رفقية آية 9 katika hii sura. يقول الله سبحانه وتعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. نا الله سبحانه وتعالى ndiye anayezituma pepo ziyatimue mawingu. Wallahu alladhi arsala ar-riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyitin faahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha. Nasi tukayafikisha kwenye ardhi iliyokufa, tukaifufua ardhi baada ya kufa kwake. Kadhalika an-nushur, ndivyo kama hivyo kutakavyokuwa kufufuliwa. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Mwenye kupenda utukufu, basi utukufu wote uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u. Kwake yeye hupanda neno zuri na amali njema yeye huitukuza. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. Na wanaopanga vitimbi vya maovu watapata adhabu kali. ومكر أولئك هو يبور. Na vitimbi vya hao vitaondokea patupu. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن كمال اقتداره وساعة جوده. يخبر تعالى عن كمال اقتداره وساعة جوده. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika hii aya ya 9 ukamilifu wa uwezo wake na ukunjufu wa ukarimu wake subhanahu wa ta'ala. Wa annahu arsala ar-riyaha فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. نكويه الله سبحانه وتعالى ndiye anayezituma pepo, yani upepo, fatuthiru sahaba, upepo ule ukatimua mawingu juu. Fasuqnahu ila baladin mayyitin, Allah akayapeleka yale mawingu katika ardhi ambayo ni maiti. Faanzalahu Allahu alaiha, kisha Allah akateremsha mvua katika ardhi kama ile. Wakati mwingine haswa kiangazi kikiwa kimechukua muda mrefu, na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu ushawahi kuliona, ukipita katika ardhi ukaiona namna ilivyokauka na kuwa kavu, waweza kusema hii sehemu haitarudi tena kuwa kama vile ulivyoiona wakati ilivyokuwa kijani. Maana ardhi yaweza kukauka mpaka ikawa ni maiti, hakuna tena uhai waona pale. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mvua ikateremka katika ardhi kama ile. Faahyaina bihi al-ardha ba'da mautiha, Allah subhanahu wa ta'ala sema tukaihuisha ile ardhi baada ya kuwa ilikuwa imekufa. Ukija ukaona uhai wa mimea, ikiwa ni wadudu ukaona waanza kuwepo pale, ile ardhi ikarudi katika uhai wake kabisa. Na hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alipigia mfano mara kwa mara mwanadamu lampitia katika maisha yake. Mara kwa mara mwanadamu huona ardhi ikiwa imekauka, mimea imekufa, kisha mvua yaja. Inapokuja mvua, ile ardhi ya fufuka ikawa yaonyesha uhai, kisha ikarudi tena ikafa. Ni mambo ambayo mara kwa mara yampitia mwanadamu kila wakati. Wa Allah subhanahu wa ta'ala atubainishia hapa uwezo wake, kudra yake, uwezo ambao hauna upeo, kuwa ni kama kutuambia tizameni, ni mimi ndiye ninayafanya yote haya, nikatuma upepo, upepo ukatimua mawingu yakaenda mpaka pale ninapotaka mimi, kateremsha mvua, ardhi ikafufuka, wa hakadha. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala pia athibitisha al-asbab katika mambo aliyoyaweka katika huu ulimwengu, ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sababu. Pamoja na ilikuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuweza kuiambia ile ardhi kun fayakun, bila ya mvua, bila ya chochote, ikahuika ile ardhi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sababu, upepo usukume mawingu, ile mawingu yafike mahali yanapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yateremke maji katika sehemu kama ile, ardhi iwe hai. Hivi ni vitu Allah subhanahu wa ta'ala ameviweka kwa uwezo wake na hikma zake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza namna anavyoihuisha hii ardhi. Qala al-Imam al-Sa'di fa hayyatil bilad wal ibad, kwa mvua hiyo iliyoteremka vikahuika hivi vitu viwili, nchi na waja, yarhamukallah, nchi pamoja na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ardhi ikamea mimea ndio uhai wake, na viumbe wakapata chakula, wakapata kilicho na maslaha na wao kutokamana na kile kinachotoka katika ardhi ile iliyofufuka. Wartazaqat alhayawanat warata'at fi tilka alkhayrat, na wanyama pia wakapata riziki yao, wakawa walisha katika khairi kubwa ile aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, na khairi kubwa aliyohuisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi kama ile. Kwa hiyo bado Allah subhanahu wa ta'ala ataka kuonyesha kudra yake kubwa bi ihya'il ardi ba'da mautihi hamka nas, uwezo wake mkubwa wa kuihuisha ile ardhi baada ya kuwa ilikuwa imekufa. Na hapa pia kumbe tupata faida, yajuzu kuieleza ardhi kuwa iko hai ama imefariki imekufa. Fa ahyaina bihi al-ardha ba'da mautiha. Kwa hivyo kumbe ardhi yajuzu pia kusifika kuwa ni ardhi iliyo na uhai ama ardhi ambayo imekufa ina umauti. Sawa, Allah subhanahu wa ta'ala hapa ameweka wazi fa ahyaina bihi al-ardha baada ya mauti, pamoja na kuwa si hayawani si mnyama ardhi, lakini hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala sema akaita baladin mayitin fa ahyaina bihi. Kadhalika an-nushur. Na hapa katika kusema kuwa ardhi imekufa, ardhi iko hai, kuna kuwarudi wale ambao waona uhai na umauti upo katika wanyama peke yake, haupo katika vile visivyokuwa na roho. Kuna watu wana imani za ajabu sana. Haifai kula nyama. Kwa nini? Kwa sababu kile kitu kiko hai, wakitoa roho kichinja. Na mboga, mboga zina uhai, sio? Ikiwa ardhi ina uhai na ina umauti, basi itabidi ufewewe na ndaa. Mimi naona yule babu yao wa mwanzo, wale watu hawali nyama, alikuwa mvivu sana. Alipokuwa akiambiwa na mkewe nenda kawinde, asema haifai kula nyama sababu mvivu. Wenzake waliwinda wakala nyama, wakaendelea kula nyama. Yeye akafanya uvivu wake ndio akawarithisha watoto wake paka chini, hakuna kula nyama. Sasa uvivu wenu msiulete mkaanza kuweka kuwa dini, kuwa watu hawali nyama. Kwa sababu kile mnachokikimbia kwenye nyama, mnachosema kuwa hii nyama kwa sababu ina roho mle mnyama, ni hicho hicho mnachokifanya kwenye mboga. Hata zile mboga pia. Kwani hamjasikia kuwa wanasayansi wamevumbua kuwa miti yaumia? Washavumbua hiyo. Kuwa miti pia yaumia kama vile mnyama yuumia. Kwa hivyo wacha kula sukuma wiki, waziua. Wacha kula mabuga maboga, wayaua. Kula nini? Kula smiti. Kama waweza kula smiti, kula makokoto, nini, sio hizi jamadati. Na hizo pia, kwa ukweli wa mambo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa aizungumzia ardhi na pia asema iko nini? Iko ya maiti na iko ambayo iko hai. Kusi hoja hiyo. Na hii aya warudi watu kama hao. Kadhalika alladhi ahya al-ardha ba'da mautiha, hivyo hivyo yule ambaye ameihuisha hii ardhi baada ya kuwa ilikuwa imekufa, hivyo hivyo yanshuru Allahu al-amwat min quburihim, Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua maiti kutoka katika makaburi yao. Baadama mazakahum albila, baada ya kuwa watakuwa wamechanika chanika katika ardhi, wameoza, ikawa hakuna tena hata ule mwili haubaki katika ardhi. Fayasuku ilayhim matara, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshia mvua kabla ya qiyam saa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno haya kuna ishara ila anna ihya' al-mauta ka ihya' al-ard ba'da mautiha, kuwafufua maiti katika wanadamu ni namna ile ile ya kufufua ardhi baada ya kuwa imekufa, ni kama vile vile kama vile Allah subhanahu wa ta'ala huteremsha mvua ardhi ikafufuka, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha mvua kama alivyoeleza Mtume sallama, kama niyi rajul, kama mfano wa manii ya mwanamume, hiyo mvua itakavyomwagika kabla ya kusimama kiyama. Kwa hivyo fayasuku ilayhim mataran kama saqahu ila al-ardh al-mayta, tawaletia mvua kama alivyoletea mvua ardhi ambayo ni maiti. Fayanzilu alayhim fatahya al-ajsad wal-arwah min al-qubur, ile mvua itakapoteremkia kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, yabqa 40 yawman tambutu minhu al-ajsam, siku 40 ile mvua itabakia, ile miili inapopatwa tu na yale maji au kile kifupa kinachobakia, kile kinapopatwa tu na yale maji, basi ule mwili mzima waanza kukua kama vile mmea unakukua, mpaka iwarudi kila kitu akiwa sawa kabisa, mwili mzima bila ya roho. Allah subhanahu wa ta'ala asema bala qadirina ala an nusawiya banana, mpaka vidole fingerprints hizi tatu vile vile ulivyokuwa katika uhai wako, ule mwili wakuwa pale ndani ya kaburi, mpaka litakapopulizwa baragumu, takapopulizwa lile baragumu, fataudu al-arwah ila al-ajsad, zile roho sasa zitatoka zirejee katika kila mwili. Wala hakuna roho ya mtu fulani sijui imeangukia kwenye mtu fulani, la, kila mmoja atarejeshewa roho yake. Wayatuna lilqiyami baina yadi llahi liyahkuma bainahum wayafsila bihukmihi al-adl, watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku nzito ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza katika kitabu chake kwa sifa mbalimbali za kutisha, mpaka kuwatishia waja wake kwa kuambia wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni ile siku mtakaorejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameieleza ile siku kwa sifa nyingi sana. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim, ta siku kubwa hiyo, siku adhimu, yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin, siku ambayo watu watasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala apitishe hukumu baina yao, siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ameipigia mfano wake namna atakavyofufua waja wake na kitu ambacho kila siku watu wapita wakikiona, lakini ni wangapi wanaopata ibra kwa hii ardhi ilikuwa imekufa sasa iko hai? Wangapi ambao wapata mazingatio pale akakumbuka kuwa kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyohuisha hii ardhi baada ya kuwa imekufa, ndivyo atakavyowafufua maiti. Lakini mwanadamu kwa kibri alichokuwa nacho ukamwona akanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumfufua, wakati yeye anayezungumza lau kama atarudi miaka 100 kabla yake, na hiyo nataja kwa wingi, alikuwa si chochote, alikuwa hata hatajiki jina lake wala hajulikani kama atakuwepo. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين, يعني asimama akawa yuko tayari kuwa mpinzani mkubwa dhidi ya mola wake, na ameumbwa na kitone cha manii. Kabla ya hapo alikuwa hata kutajwa hata jiki. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, Allahu akbar, angalia ibara ya Allah ileto, atupigia sisi mfano amesahau vile alivyoumbwa yeye. Mara nyingi mwanadamu asahau alivyoumbwa. Yaani lau kama atarudi nyuma, atakuta kuwa hata kuja kwangu kama ni akili yangu ndogo pia haiwezekani. Lakini leo niko hapa duniani. Nakataa kuwa nitafufuliwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Nani atahuisha hii mifupa baada ya kuwa ishakwisha, ishaoza, hakuna tena nyama katika ule mfupa? Nani awezaye kufufua? Allah Subhanahu wa ta'ala sema qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Yule ambaye mwanzo kabisa ansha'aha, kutokamana na kuwa alikuwa hayako akayaleta, basi huyo ana uwezo wa kuweza kuileta upya. Sasa ikiwa mwanzo hakukumshinda, kutamshinda kurejesha upya? Na siku zote kitu mwanzo ndio kigumu, lakini kurejelea si kigumu, sababu ashajua mtu namna gani atafanya, sio? Sasa Allah Subhanahu wa ta'ala, haikuwa hili jambo kwake yeye ni gumu kuanza, wala haitakuwa gumu hata siku moja kumalizia. Kwa kukuleta upya wewe si chochote. Wama amru saati illa kalamhi albasari au huwa aqrab, bal huwa aqrab. Amri ya kusimamisha kiyama si chochote kama kupepesa macho tu mbele Allah Subhanahu, bali zaidi, karibu kuliko kupepesa macho. Sasa kufunga macho, kufungua hivi, kiyama akitaka kisimame hapo hapo tu, ni amri tu, kun fayakun. Subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah Subhanahu wa ta'ala anasema man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ay man yuridu al-izza, mwenye kutaka utukufu. Na hili jambo wengi katika watu walipigania kuwa mtu apate izza, awe mtukufu katika mujtama, awe mtukufu baina ya watu, awe aheshimiwa. Kila mmoja katika wanadamu atamani lau kama atakuwa na izza. Hili ni jambo ambalo lipo kwa wanadamu, lakini ile njia ya kutafuta izza ni ipi? Na hapa Allah Subhanahu wa ta'ala kuyasema maneno haya atuhimiza pia tutafute izza, tutafute utukufu, hatha ala talabi al-izza. Lakini ule utukufu tu utafuta vipi? Kuna watu waona kuwa utukufu wa mtu na heshima na kupata nguvu na izza kutokamana na mali. Ukamwona achuma mali, atafuta namna gani atakuwa na mali nyingi, akijua kuwa nikiwa na mali nyingi basi ile heshima itakuwepo na izza nitaipata. Lakini ukweli wa mambo si hivyo. Na mwingine akaona izza nitaipata nikipata uongozi, nikiwa mimi ni kiongozi basi nitapata utukufu. Kwa hivyo ukamwona afanya bidii kabisa ili aipate izza kwa kupitia kuwa yeye ni kiongozi wa watu. Na hili jambo nyinyi mwalijua, mwaliona kuna baadhi ya watu kimbilia kutafuta izza kwa kutafuta uongozi. Sasa akisha kuwa kiongozi, akiona watu wamwita mheshimiwa, aona pale sasa ndio amepata nini? Izza. Lakini Allah Subhanahu wa ta'ala akieleza ile izza na namna ya kuitafuta sema man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Ya man yuridu al-izza utlubha mimman hiya biyadihi. Ewe unayetafuta utukufu, utafute utukufu huo kutokamana na yule ambaye utukufu uko katika mikono yake. Fa innal izzata biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atihi. Izza iko katika mikono yake Allah Subhanahu wa ta'ala, na haipatikani isipokuwa kwa kumtii Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukimtii Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupa izza. Kwa hivyo taa ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo inozalisha izza. Fala izzata bidunillah, hakuwezi kupatikana utukufu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii izza itapatikana bita'atihi, kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu ataona kuna izza kwa kuwa ana watu wengi, ana watu wengi, akitembea nyuma yake kuna watu wamlinda, kuna watu wamzungumzisha, yeye yuko pale nini, aona ule wengi utampa izza. Allah subhanahu wa ta'ala sema idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an. Kwa ule wingi waweza kuwa na wingi wa watu, lakini usikusaidie chochote, kwa sababu sio njia ya kupata izza. Njia ya kupata izza ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hata ukajinaki na izza ya kuwa wewe una silaha, una kadha, mwisho wa kuisha utashindwa tu, kwa sababu izza ya kikweli kweli ni ya yule aliyeshikamana na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utaona kuwa watu ambao wameshikamana na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata mbele za watu heshima yao ni tofauti kabisa. Si lazima awe na dunia, si lazima awe eti amefunguliwa katika dunia sana, la, ni kuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila akiwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ampa izza, kwa sababu izza iko katika mikono yake. Walillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Na wapo baadhi ya watu wajiona akiwa karibu na mtu fulani basi atapata izza, kwa sababu ile mtu fulani pengine ana cheo katika mujtama, aona nikiwa karibu naye huyu nitapata izza. La, izza haipatikani, la tunalu illa bita'atihi, haipatikani isipokuwa kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dhakaraha biqawli, na Allah ametaja ta'a kwa kusema ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, wa fi hadha ithbatu 'uluwi Allah, hapa kuna kuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adu, kwake yeye hupanda neno zuri, min qira'atin wa tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa kulli kalamin hasanin tayyib, fayurfa'u ila Allahi wa yu'radu alayhi. Kusoma Qur'an, kuleta tasbih, kuleta tahmid, subhanallah, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illa Allah, na kila maneno mazuri hunyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha yakawekwa mbele yake. ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى, كيش الله سبحانه وتعالى همسفو يلي أليفانيا كتندو كما كيلا مبليا وتكفو وملائكة وتكفو والله سبحانه وتعالى أكمسفو لمجا أن يتمك من نيالي مزوريا نبني نيولي وكواكي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله تعالى إليه أيضا كالكلم الطيب. كذلك عمل جيما كتك أعمال زنيويو نأعمال زكيويدي ويلي بيا الله سبحانه وتعالى هزنينيوا كوكيي كما فيله هنينيوا لنزور كوكيي الله سبحانه وتعالى. وقيل من جين كتكون وفيوني وكسيما والعمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. عمل جيما زمجا ndio sababu ya kunyanyua maneno mazuri anayotamka. فيكون رفع الكلم الطيب بحسب اعمال العبد الصالحه. فهو itakuwa kule kunyanyuliwa neno lake zuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na amali zake njema anazozifanya. فهي التي ترفع كلمه الطيب. Amali zake njema ndizo zinamnyanyulia neno lake zuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. فاذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول الى الله تعالى. ikiwa hana amali njema basi matamshi yake yale ambao pia yaweza kuwa ni mazuri hayanyanyuliwi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه الاعمال التي ترفع الى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه. هذه اعمال ndio zinazonyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala humnyanyua mwenye kufanya amali njema na kumpa utukufu. Na ndio maana leo ukizungumza ule ukweli ulivu, hakuna watu ambao wanaiza katika mshtama wa Kiislamu kama wale wanaoshikamana na sunna za Mtume sallallahu na kuzifuata sunna za Mtume sallallahu. Na hili jambo lipo hata kwa maadui wanaowapinga wale walioshikamana na sunna ya Mtume sallallahu, hili walijua na wetu zamu utaliona. Angalia ahlul bid'a namna wanavyonyanyuana. Yaani mtu anaweza kuwa hata hana maana, rajulun tafih, lakini namna wanavyojaribu kumnyanyua. Tizama mashia wale mashekhe wao, pamoja na kuwa ni ajhal min hamiri ahlihim, mtu anaweza kuwa jahil kuliko yule punda wa nyumbani kwao, lakini ayatullahi fulani, ayatullah al-allama al-imam ayatullahi fulani, ukona aitwa kwa majina makubwa. Kwani hii ndio yawasaidia kufanya watukufu? La. Na huku upande wa pili pia utawaona ahlul bid'ah namna hii ndio wanavyokuwa. Aweza kuwa mtu hajafika ule mustawa ambao wazungumzia, lakini ikizungumziwa kuhusu yeye al-allama al-fahama fulan, al-allama fulan, wamjua wewe, ikawa latumika ili neno inafakh nafakhfakha aonekane kuwa ni mkubwa, mbele mtu si mkubwa hivyo. Lakini haya yote wayafanya, wanachokitafuta ni kumpa izza yule mtu, lakini izza haipatikani kwa njia hiyo. Izza haipatikani kwa njia hiyo. Izza yapatikana katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ule utukufu wa utaka basi shikamana na kuwa na alaka nzuri na mula wako Allah subhanahu wa ta'ala. Kala wa amma sayiatu fa innaha bil'aks. Ama matendo maovu basi ni kinyume. Matendo maovu ya kupokonya wewe izza na utukufu. Yuridu sahibuha rifata biha. Yule anayefanya matendo maovu anachokitafuta yeye pia eti atafuta utukufu, anyanyuliwe kwa vile viovu anavyofanya. Wayamkuru wayakidu wayaudu dhalika alayhi. Apanga mipango na vitimbi, lakini mwisho wa kwisha vyamrudia yeye. Wala yazdadu illa ihanatan wa nuzula, wala hazidi kwa yale maasi anayoyafanya isipokuwa utwevu na kudharaulika na ashuka chini zaidi. Walihadha qal wal amalu salih yarfa'u walladhina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adhabun shadid yuhanuna fihi ghayat al-ihana. Kwa hivyo watakuwa ni wenye kutwezwa kwa hali ya juu ndani ya moto wa jahannam al-iyadhu billah. Wa makru ulaika huwa yabur ay yahliku wa yadhmahilu. Vitimbi vyao vyote vitaangamia na kuisha na kuyayuka. wala yufiduhum shay'a, wala vitimbi vyao havitawasaidia chochote. Li'annahu makrun bil batil li ajli al batil, kwa sababu ni vitimbi vya batil kwa ajili ya batil. Kwa hivyo makru haula halikun za'ilun la fa'idata fihi, vitimbi vyao wanavyovifanya vitaangamia wala havina faida yoyote, na amali zao pia haziwafai chochote. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Na hapa kuna wa'id shadid kwa wale ambao wapanga mipango ya uovu, ikiwa wapangia watu waheri uovu. Na hii ni bishara pia nzuri, kwa mipango wanaoipanga watu waovu, Allah subhanahu wa ta'ala haifanyi ikafaulu mipango kama ile. Mipango yao yote yale wanaoyapanga dhidi ya watu wa haki pia hayafaulu, yataangamia tu. Na mipango yao yote wanaoyafanya ya maasi na kufanya uovu haifaulu, bali itaanguka na mwisho wa kuisha itakuwa ni adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.